Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Hvornår grinede du sidst? Altså virkelig grinede. Ja, altså sådan ondt i maven grinede. Altså det lyder virkelig, jeg tror virkelig man skulle have været der. Men jeg var på Bornholm. Lang tid siden af det. Hvornår var det vi kom hjem? Var det forrige søndag, tror jeg. Okay, så det er så meget det er her for nyligt. Det er da dejligt. Ja. Og vi var nede i, eller var i Gudhjem. Vi skulle have noget aftensmad. Jeg var der med dem, som jeg også var på Mallorca med. Min kæreste og mine to forældre, mine to små søskende og min far og min papmor. Mm. Fordi min bror skulle starte på efterskole derovre. Så ham skulle vi over aflevere. Han følger trop. Han følger trop, ja. Vi skal ned til havnen og have en is. Og min far kan godt være sådan, ja, som jeg sagde, lidt hård og kontant og lidt stram i mæsken. Han er verdens bedste far, intet der, men lidt nogle gange, ikke? Jo. Og vi går ind og får en is, og mig og min lille søster, vi fryser for meget til at spise en is, så vi vil ikke have noget. Typisk dansk sommer. Ja. Og så står der sådan på vinduet, at man skulle passe på mågerne, fordi de kunne godt finde på at spise ens is. Og vi tænkte, ja okay, altså, rolig nu, ikke? Og vi kommer ud, vi kommer gående, og så lige pludselig, så kommer der bare en måge flyvende med et vingefang på, altså en meter ser det ud som om, og spiser min fars is. Okay. Og min far, altså tager mågen den hele? Den prøver sådan at stikke sit næb ned i den der vaffel, han går med i hånden. Og min far, den normale reaktion ville jo nok have været at smide den her is. Ja. Men min far, han skal bare have den her is. Så han, altså, det bliver sådan en helt alfakamp. Ja, det gør så. Og det er altså nærmest en slåskamp med sådan en måge, hvor man bare tænker, så smid dog den is. Altså, kom nu. Og hvor længe stod det på? Ikke særlig længe. Altså, den der måge flyver meget hurtigt væk igen, da den ligesom finder ud af, at min far giver slip på den her is. Men. Og så min far, han går og spiser videre bagefter. Nej. Og vi går alle sammen og sådan helt... Hvad sker der? Og normalt, det er sådan, kender du ikke det der, når man ikke helt ved, man kan ikke helt finde ud af, må jeg godt grine det her? Ja. Så vi går alle sammen, og bare bliver grædet af grin. Fordi så, så kommer man til at grine endnu mere. Ja. Og ventede sådan lidt på min fars reaktion. Og så da min far, han ligesom begyndte at grine af det, så altså, jamen, der fik jeg virkelig ondt i maven af at grine. Hold. Ja. Op, hvor var det sjovt. Også fordi det lige er min far, ikke? Jo. Der bare ellers er så... Han kunne ikke rigtig løbe fra det. Altså, der kan han ikke blive ved med at holde den der facade, han så gerne vil opgive. Det kan man ikke, når man bliver udsat for sådan en situation, der er så absurd, vel? Ja. Det fortæller også noget om ham på en eller anden måde, at han alligevel er stedig nok til at spise, altså fortsætte med at spise den, ikke? Ja. Fordi han vandt. Ja. Jeg vil nok have det sådan, at jeg har prøvet det før i Aarhus, hvor de også snakker, altså hvor der også er skilte omkring. Hvis vi spiser udenfor, skal jeg bare vide, altså mågerne kommer. Og det gør de, ikke? Så sidder man der på sin første date og rigtig prøver at være cute, og den her måge kommer ned og spiser en pasta 2-3 gange. Så det er sådan, jeg har jo ikke lyst til at spise det, hvis det her måges næb har været nede i maden. Men der var han... Der var han ligeglad stadig. Ja, han skal bare have den is. Ja. Det er simpelthen, at man lidt glemmer, hvor store de dyr egentlig er. Og sindssygt, hvor den store. Når man læser det der skilt, tænker man, ja, jeg vifter den væk, så ja, er ja, den det er sådan en lille bil, eller herregud, ikke? Ja. Men man bliver faktisk lidt paralyseret, ja, når de kommer ned. Ja. Det gør min far ikke. Der grinte til, der havde de væven. Ja. Alle sammen. Ja, alle hver en. Det er helt klart, når næste gang, du ser dem, så der er bare en af jer, der skal referere, ja, til det. Og så... også fordi man går og kigger på hinanden, og vi synes jo alle sammen, det var... altså, vi gik alle sammen og havde tårer ned af kinderne, fordi vi synes, det var så sjovt. Og det havde nok ikke været lige så sjovt, hvis det havde været mig, der havde fået spist en eller et eller andet. Nej. Det havde det ikke. Nej. Og mig og min søster, vi gik der, ja, godt, vi ikke fik noget is, og vi var sådan, godt, vi ikke kunne blive angrebet. Det sidste øjeblik, jeg vil bede dig om at mindes, Ellen, det er så, hvornår du grinede sidst. Mm-hmm. Altså sådan, du slår mig som en type, der har let til grin. Vi har allerede grint meget, men hvornår kan du sidst huske at sådan rigtig grine igen? Mm. Det var her i sidste uge, føler jeg. Mm. Hvor at jeg var i Kalkgraven, faktisk. Ja, og hvad er det for et sted? Det er faktisk første gang, jeg var der. I Karlslunde. Sådan kalkbrud, eller hvad fanden det er. Med en masse vand. Og det er jo sådan et sted. Jeg voksede op på Vestegnen, når man kom der meget. Jeg har selv aldrig været der. Det er jeg meget bitter over, men jeg har en drøm om det, fordi det bliver altid... fantastisk. Altså de billeder, man ser af det, det ligner udlandet, ikke? Jamen det gør det virkelig. Det er så smukt. Der er hvidt sand, næsten hvide sådan kalkklipper. Ja. Helt lyseblåt vand. Ja. Tag mig med. Jamen, altså, det er så skønt. Ja. Det er virkelig... og du ved også, første gang jeg var der, så jeg var bare sådan helt... wow. Ja. Og hvordan der, er stemningen der? Der er mange mennesker vel på en god dag. Der var der faktisk ikke rigtigt der. Jeg tror sådan 6-7 andre. Altså hele vejen rundt om søen. Jeg ved ikke, hvad der lige... jeg tror, at det er fordi folk er i skole. Det var en hverdag. Og på arbejde og sådan noget. Så det var bare os, nogle venner og mig selv. Og vi havde taget noget øl og noget vin og champagne med, og grillet og badet, og så kan jeg ikke rigtig finde, hvad vi grinede af. Men vi sidder, Bonnie og Eli, to af mine veninder, og vi sidder bare, vi fjoller bare helt vildt meget. Og så sidder vi bare på et andet tidspunkt, og bare har totalt grineflip, og vi griner så meget, at jeg tisser i bukserne. Altså eller sådan, ægte tisser i bukserne? No shit, ja. Jeg havde okay. Jeg havde kun underbukser på, og en lille kjole. Men det var bare... og du kan ikke engang huske, overhovedet ikke huske, hvad det var. Nej. Jeg tror bare, vi sad og slog hinanden lidt. Altså, eller sådan og vi var bare, ja. Det var bare sådan ud af slutningen på en rigtig, rigtig god dag. Så vi bare siddet og fjollet. Og så havde vi bare kæmpe grineflip, altså. Det var så dejligt. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde kan huske, i hvert fald som voksen, og tisse i bukserne og grine, selvom det er jo et udtryk af en grund, ikke? Men jeg husker alligevel de der gange, hvor man seriøst har måttet krydse fysisk sine ben og sagt, hvis du ikke stopper nu, så tisser jeg. Altså nogle gange, så skal man lige have sådan hånd op, bare lige for at holde det inde, og så løbe. Så. Okay. Ja. Men du nåede ikke ned i vandet der? Nej. Altså, nej, det gjorde jeg sgu ikke. Ja, så var der lidt tis i underbuksen. Men... herregud. Ja, meget charmerende. Men det var sjovt. Ja, det var det. Og så sidder man bare i vandet. Det var så dejligt. I vandet? Ja, så du sidder ned i vandet på den der afsat, som om det var sådan en lille sofa, en vandsofa. Ej. Altså, det var helt fantastisk. Jeg har set billeder af folk, som synes, altså sidder i vandet og rører vandpip. Altså, folk lever bare deres liv i kalkgraven. Det er så fedt. Jeg tror også bare, det er, fordi jeg aldrig var der, og så er det blevet hypet. Altså, jeg ved ikke, om jeg overhovedet synes, det var fedt nu, fordi jeg bare har gået i hele verden, og jeg tænkte, det er bare paradis. Ja, det er Danmark, bare stedet. Ja, det er præcis. Ej. Ja, og det var så fuck, altså, det var så dumt, fordi vi havde købt hvidvin og en champagne, og vi ville have det ned i vandet for at køle det. Og så Kristoffer slår ned i vandet, og vi er sådan lidt, hvordan skal vi gøre det? For vi har ikke nogen snor, fordi body er fuld af lort. Og var sådan, det kan sagtens stå hernede, om du flyder væk. Det kunne det ikke. Nej. Nå, og så var han sådan, bare kast ned, bare kast den et godt stykke ud. Så jeg kastede den der hvidvinflaske jeg ved ikke, men den synker bare ned. Nej. Den er bare væk på 0,3. Altså sådan, så vi er bare sådan panik. Så vi løber rundt, og så Emil, Elisabeths kæreste, kører op i bilen for at hente nogle dykkerbriller. Nej. Så han dykker bare rundt, og han Nej. Finder fandme den der rødvinsflaske. Den er sådan helt nede på bunden. Dykker efter den? Ja. Ej, hvor hæftigt. Ja. Men okay, altså, don't let it go to waste. Nej, jeg var også bare sådan, det kan simpelthen ikke ske. Nej, altså. Så har jeg heller ikke noget at drikke, jo. Nej, altså, vi havde været med, havde vi med så. Men... Ja, ja. Nå. Ja. Det var virkelig random. Dykker efter det. Ej, hvor valgt, som jeg kunne engang af mig i Lalandia. Og nogle af mine venner, der var sådan, det kan jeg altså ikke svinde lov til at tale af det. Ja. Hvis en af forældrene var nede og bo i deres sommerhus og sådan noget, ikke? Altså, det var jo vildt dengang. Ja, ja. Så jeg husker, så tabte han din ganebøjle. Ej. Seriøst, Victor, ikke? Og så måtte vi bare alle sammen kollektivt bruge sådan en halv dag af de to ene dage, vi havde der, ikke? Altså, på bare ned efter den af, fordi han havde mistet den en gang. Min bøjle, så lærer simpelthen så streng. Jeg skal finde den. Jeg ikke sige til min mor, vi kan ikke tage hjem, bare vi har fundet den, vel? Så det er bare ned i den der seng, og bare ned, ned. Vi fandt den aldrig. Ej, hvor helvede. Ja. Men I fandt ud af vinen. Ja, for fanden. Det er altid noget. Kan du ikke beskrive, hvornår du grinte sidst? Hvornår jeg grinte sidst? Jamen... Altså sidste gang, du husker sådan rigtigt, at jeg har fået en god griner på, eller nogle gange gør det helt ondt i maven. Jeg har lige talt med en, der tissede i bukserne. Det synes jeg, var ret, det synes jeg også var ret vildt. Okay, ja, det kan selvfølgelig også ske en gang imellem. Jamen, altså for at være helt ærlig, jeg kan ikke nævne et specifikt tidspunkt, hvor jeg har været så... fuldstændig omkullet af grin. Jeg har så mange gode venner, som kan få mig til at grine sådan på 0,5. Og det er noget, jeg er taknemmelig for at være i min dag. Så sidste gang, jamen sidst jeg var sammen med mine venner, vil jeg næsten have lov til at sige som svar. Ja. Er der, det er selvfølgelig også svært at sige, hvordan er din humor, men sådan, det er også meget forskelligt, hvad folk kan synes er sjovt, ikke? Jo. Altså igen, nu er jeg jo helt inde i mit interrail mindset, ikke? Men ja, der er mange forskellige måder at more sig på, ikke? Jeg kan godt sætte en comedy special på og sidde og grine over en velkonstrueret joke, der laver et callback til for 20 minutter siden. Men sidst jeg husker virkelig at have grint, ikke? Nu er det bare til inspiration. Men det var faktisk i Firenze på interrail. Helvede at rejse med tog i Italien, ikke? Altså... togene bliver aflyst hele tiden, man forstår ikke en skid af, hvad der bliver sagt. Det er svært at snakke engelsk. Vi har 40 graders feber begge to, og det er 40 grader udenfor. Alt er varmt. Det er elendigt. Vi er nødt til at forlænge en overnatning på vores hostel, fordi at det her togsystem er nede, så vi kan ikke komme hjem. Altså, det får vi lov til, så frem vi bare tjekker ud først, og så tjekker ud senere på aftenen, fordi vi kan ikke få lov til at få vores samme værelse. Systemet med at tjekke ind crasher, så vi ender med at stå i kø i 3 timer for at kunne få lov til at tjekke ind igen, og det vi gør det, og det giver os nøglen, så siger de, ja, room number 208, og det er bare præcis det samme værelse, vi tjekkede ud fra om morgenen, hvilket betyder, at vi havde behøvet intet af det her på styr, men havde det alligevel, og det grin, vi udbrød i, altså det var næsten manisk, ikke? Jo. Altså det den der, det her er så tragisk. At det er komisk. Jo. Altså, skal jeg grine, eller skal jeg græde, ikke? Ja, sådan, eller en blanding. Ja, ja, og så blev det lidt begge dele. Altså, det er lidt den der, når man er så færdig, ikke? Altså, det er næsten en måde at sådan overgive sig på, og ligesom erklære, at jeg giver op. Jeg kan ikke andet end at grine. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Og det er jo et helt andet slags grin, end ja, når man sætter en comedy special på, eller når man snakker med sine venner, ikke? Jeg tror, hvis jeg så skulle drage noget frem, noget jeg kan huske, som skete faktisk her for nylig. Jeg har en rigtig god barndomsven, som jeg har kendt siden jeg blev født, mere eller mindre. Mm. Vi voksede op sammen, boede hver vores gang lige ved siden af hinanden. Og vi havde altid en tradition med, og har stadig til den dag i dag, at vi en gang imellem, så mødes vi til nogle filmaftener. Og jeg kan huske her for nylig, jeg tror halvanden måned siden, eller sådan noget, måske en måned, der var jeg hjemme hos ham, fordi han sagde, jamen jeg skal bede om din hjælp til at sætte nogle skabe op, han havde fået købt. Og det kom jeg selvfølgelig ud og hjalp med. Og så var vi færdige med det, og så sagde han, jeg skal jo selvfølgelig også give dig noget betaling i form af en pizza og en øl. Og det ser man jo aldrig nej til. Nej. Så vi satte os der i sofaen og begyndte på det, og så sagde vi, jamen skal vi ikke se et eller andet? Mig og min ven der, vi har en ekstremt stor forkærlighed for dårlige gyserfilm. Både gode også selvfølgelig, men der er bare et specielt sted i mit hjerte for dårlige gyserfilm. Helt klart, der er også altid virkelig dårlige sådan, special effects, ikke? Det er svært at tage et monster alvorligt, hvis det er lavet med en dårlig green screen. Det bliver bare, altså det bliver kun værre og værre, desto længere ind i filmen man kommer. Og det har vi bare den her forkærlighed for. Så vi satte os ned der og åbnede en kold øl på en varm dag, og spiste hver vores stykke pizza, og så satte vi ellers den her ekstremt dårlige gyserfilm på, og sad og næsten ligesom to sportskommentatorer, når Danmark skal spille mod England, eller hvad fanden det nu end er, så sad vi og gjorde grin med hver evig eneste ting, vi kunne finde ud af af sjove ting i den film. Og der skraldgrinte vi af de mindste ting. Mm. Og det var bare den der samtale af, at i sidste ende, jeg kan ikke huske, hvad filmen hed. Jeg kan heller ikke huske, hvad den gik ud, men det kunne jeg virkelig ikke fortælle dig selv, hvis du spurgte mig. Men jeg kan tydeligt huske, hvordan at vi bare skraldgrinte. Både af hinanden og af filmen og med hinanden, det hele kom med. Men man kan også virkelig få bygget den her stemning op, hvor hvis man bliver ved med at riffe oven på hinandens jokes, og det ligesom bare bliver kørt op og op og op, så til sidst kan man jo bare sige ordet æble, og så er man flad af grin, ikke? 100%. Altså, der kommer også den der atmosfære af sådan, det er ikke engang det, vi siger, der er sjovt, det er bare det stadie, vi er i. Men man kommer bare på sådan en højt plan af at være connected på en eller anden måde, at du behøver, som du selv siger, man behøver ikke engang at fortælle joken. Der behøver ikke at være en punchline eller noget. Man skal bare sige en lyd eller et ord, og så forstår man immediately, hvad det er, hinanden tænker. Og i den situation kan jeg huske, at den der helt klassiske med, at man har siddet og riffet med hinanden i en times tid, og så det eneste, man ligesom kan finde ud af at gøre imellem lidt tårfyldte øjne, fordi man griner så meget, man ikke kan få vejret, det er måske bare lige at lave et eller andet med hænderne eller sådan noget, og så flækker den anden af grin, og så flækker man af det. Ja. Og det altså, ja, det jeg kunne næsten ikke få vejret. Oliver, hvornår grinede du så sidst? Det gør man jo ofte. Vi har også grinet i dag, men jeg tænker på sådan en måde, hvor man virkelig kan huske det. Enten fordi det var så sjov en ting, eller oftest fordi man har glemt ting, men det bare gjorde ondt i maven. Ja. Jeg tror sidste gang jeg sådan virkelig sådan oprigtigt flækkede af grin, altså sådan ja, flækker sick to my stomach, sådan der, hvor ens ægte grin kommer ud, som folk normalt ikke har hørt. Det der ikke er det fine grin. Det er ikke det fine grin, det er ikke det høflige, du ved, elite grin. Det er pøblegrinen, som vi elsker. Det var da jeg sad med nogle venner hjemmefra. Vi sidder på et værelse. Ved ham, der svarer, hvor jeg engang har boet. Jeg har siddet med mine gode venner, Os, Jail, Borda og Dia og Janus. Og vi sidder bare og har en... Vi har siddet der rigtig langt, altså vi har siddet der masser af gange. Og nogle gange sidder vi bare koger, og nogle gange sidder vi og tager en seriøs snak. Men på det tidspunkt, altså vi var nok jordens største komikere. På sådan næsten ingens bekostning. Og det var bare, alt var bare grineren, så du ved, man står bare sådan der... kan ikke trække vejret. Og bare, det er jo sådan, det er som om at man bliver fuldstændig taget væk fra virkeligheden på den bedste måde. Man sidder bare og har det afsindig godt. Og hvad var det, I morede jer over? Jeg tror på det tidspunkt, der morede vi os over nogle minder, men nogle minder, som vi ligesom tog et nyt perspektiv på. Hvis det giver mening. Så det kan være, at vi har snakket om en gammel klassekammerat. Men så du ved, behind closed doors, bare snakket om personen, men sådan, du ved, gjort det på en måde, som vi synes var rigtig sjovt. Jeg tror, vi har en meget speciel humor, eller sådan en meget intern humor, som bare på det tidspunkt bare endede i nogle fede anekdoter og fede, du ved, kommentarer, men der lige kommer ind, du ved, det var sådan, som om vi havde skrevet det ned. Og du ved. Det er lidt ligesom en dans nogle gange, når man riffer med ens venner. Mm. Altså med sådan jokes, ikke? Altså, at det kan virkelig sidde i skabet, og så der lige, altså, det kører alt sammen over i hinanden, og det bygger ovenpå, og alt passer ligesom perfekt. Og hvis der også er nogen, man er interne med, ikke? Så har man også bare så stor en fælles referenceramme. Ja. At der er så mange ting, man hele tiden kan lave et callback, og så flækker man igen, ikke? Præcis. Det kan være alt fra, at du ved, det koncept af ens venner begynder at få børn og sådan, du ved, så er man sådan, jeg så da godt være stang på kart i et sted, og nu får du børn og sådan, det er også svært, fordi man vokser videre, men det er bare det der med, at bare sådan, erindringer kan bare gøre så meget godt, også hvis det udvikler sig ud til bare sådan koncepter og ting, og sådan, eller nøjeren karakter, eller, det er bare tusind ting, det er bare, men det, jeg tror også bare, det der med, at man sidder med nogen, som man bare har snakket med så lang tid, så sådan, alt giver bare mening. Man skal ikke forklare sig selv. Det er bare godt. Man er ligesom i samme headspace. Man er samme headspace. Mm. Fordi man har kendt hinanden så lang tid, man har samme humor. Og man sætter pris på dem. Rigtig højt. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.